hakuna mwingine zaidi ya Yusha bin Nun. Maneno haya Abdullah bin Saba alikuwa akisema katika kipindi cha Uyahudi wake. Kisha anaendelea Nubakhti anasema faqala ba'da islamihi fi Ali bin Abi Talib bimithli dhalik, na akasema katika Uislamu wake kuhusiana Ali bin Abi Talib mfano wa maneno haya. Maneno gani? Kwa maana ya kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alistahiki ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib. Maneno haya aliyazungumza nani? Abdullah bin Saba. Kisha akatilia maneno hapo mbele al-Nubakhti mwanachuoni wa Kishia asema wa huwa, na yeye Abdullah bin Saba awwal man shahara al-qawla, ndiye mwanzo aliyetangaza neno bi fardhi imamati Ali alayhi salam, la lazima wa uimamu wa Ali bin Abi Talib alayhi salam. Maneno haya kaanza nani? Anaanza Abdullah bin Saba. Na maneno haya ni ya nani? Ni maneno ya mwanachuoni wa Kishia. Kwa hilo pia lichukueni mwenye katika kumbukumbu, liekeni katika kumbukumbu kwamba haya maneno yanazungumzwa na mwanachuoni wa Kishia ambaye anaitwa Abu Muhammad an-Nawbakhti. Akaendelea na maneno mengi, lakini maneno haya utayapata katika kitabu Firaq al-Shia cha Nawbakhti sahifa 41 mpaka 42. Wanasema ni chapa ya Haidaria ya Najaf, na amekifanyia taaliki kitabu hiki Bahru al-Ulum, Bahru Bahru al-Ulum, ambao ni chapa ya mwaka 1959. Na vile vile wanawachuoni wengine wa Kishia kama mwanachuoni wa tarehe wa Kishia wa Kiirani, mwanachuoni mmoja mwenye kitabu chake kinaitwa Rawdatus Safa. Rawdatus Safa mwenye kitabu hiki ameandika historia, ameeleza mambo marefu. Kisha akasema kwamba in Abdullah ibn Saba in tawajjaha ila Misra. Abdullah ibn Saba alielekea sehemu za Misri hinama wakati alima anna mukhalifihi, alwakati alipojua kwamba wale wapinzani wa Uthmani hunaka thiruna hunaka wako wengi huko, fatadhahara bililmi wattaqwa, akajidhihirishie kwamba yeye ni mtu wa elimu na uchamungu. Hata fitina nnasu bihi, mpaka watu wakafitinika na yeye, wabaada rusukihi fihim, na baada ya watu kuomeuza kwake yeye tayari watu washamkubali. Baada ya yurawiju madhhabahu wa maslaka, akaanza kueneza madhehebu yake na njia zake na fikra zake. Na akawa anasema wa inna likulli nabiyyin wasiyyan wa khalifa, kila nabii ana wasii na ana khalifa. Fa wasiyyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, basi wa wasii wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatuhu, na khalifa wake laysa illa aliyan, hakuna mwingine isipokuwa Ali bin Abi Talib. Akaendelea na maneno mengi na akadhihirisha mambo mengi mpaka pia kusema innal umma ka umma zalamat aliyan, umemdhulumu Ali wa ghasabat haqqahu, na ilimpokonya haki yake, haqqa alkhilafa walwilaya, haki ya ukhalifa na utawala. Wa yalzamu alana, na ilalazimu hivi sasa ala aljamii, kwa watu wote, munasaratuhu wa muawadatuhu, kumnusuru na kumuunga mkono. Wa khalu taat Uthman, na watu kuondosha kuondoa kuondoa mkono wa taa kwa Uthmani radhiyallahu anhu, wa bai'atuhu, na vile vile kuondoa mkono wa utiifu. Fataathara kathiru min almisriyin, wakaathirika wengi katika watu wa Misri, bi aqwalihi wa araihi, kwa maneno yake na rai zake. Katika maneno haya mwanachuoni huyu wa Kishia katika kitabu chake Rawdatus Safa juzuu ya pili sahifa 292 tumepata faida mbili. Kwanza, faida ya kwanza ameunga mkono kwanza kusema ya kwamba kila nabii anastahili kuwa na wasii, na wasii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine zaidi ya Ali bin Abi Talib. Na nukta ya pili kwamba yeye ndiye aliyeleta maneno ya kusema kwamba umma, masahaba na wengineo ndio walimdhulumu Ali bin Abi Talib. Kwa hizi nukta mbili vile vile zifadhili. Hiyo mpaka hapa sasa tumeshafahamu kwamba fikra za ukhalifa na uwasii zimeletwa na nani ndani ya Uislamu. Na kwa historia fupi tuliyoeleza, tumefahamu ni kina nani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vipi walikuwa Mayahudi katika dola ya Kiislamu, na vipi waliweza kuhoji Uislamu kwa dhahiri. Kwa hiyo waliposhindwa kwa dhahiri, zikaanza mbinu za chini kwa chini za kisiri, ambazo ni mbinu za Kiyahudi za kuleta tashtiti na shamata katika safu za Uislamu. Moja katika hizo ni kupandikiza barasinu lkhabitha, bakteria chafu, katika safu ya Waislamu wakiwemo ni Abdullah ibn Saba, kuleta fikra hizi. Kwa fikra ya kwanza iliyoletwa ni kwamba wasii wa mtume ni Ali na hakuna mwingineo. Na nukta ya pili inayofuatia ni kwamba umma umemdhulumu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa umma wote usimame kumnusuru Ali

يعني ها هو المتزاد وفيها نهاية منين ولا يزغمز البحراني من كتاب شاكي البرهاني من كتاب شاكي البرهاني من كتاب التفسير معروف تقنبل زواشية صحيفة من سنة النسيجة نفذ فيه هو البحراني من دليا كسيمة أسمى وعندي في وضوح وفي وضوح صحة هذا القول أسمى نميبي تتكون بينكي أسهيه وقوله بعد تتبع الأخبار بعد تزفت لي خباري وتفحص الآثار نكوكما ذي أثار أو يلي متوكيزي ليكوجا بحيث يمكن الحكم وكي أسيباك لنزكان كتوى حكم بكونه كما هو هنا جمال كبال القرآن من ضروريات مذهب التشيع يعني كتكمام ينزيمة كتكما ذيبه كشية كما روك هميزك ونشية سرك يعني نيبيو أسمى هاي لكتك ضروريات مذهب التشيع يوتو هالازي كدائي كما يهي نمشي ينبكى آميني كما جمبهينه لكبليش قرآن كولي أسمى وإنه لكتك جمبهينه من أكبر مفاسد غصب الخلافة فتدبر لكتك اتسائي كما يوتاني وكتور الخليفة زنجتيا هينه هو لفتزانا كما يلي ياهو هيرمدي مكونا القرآن وكتنبيلية كما هي قرآن يبادلشوا نمشيها هبازي كوا مشيها كويني مبكا يتكيلي هذي سازا سوالي لابا يمكوجيا كليني مشيها وليه ونكتا أوسيما كما واهو هوا كباليان نسوا لهيدنا ونزوليوا ليه توفاتا مشيها وساسا أمباو ونبدأ كما واهو المشيها نواهو دون نذوشيها اثنى عشرية وتوفاتا هيليو متوانبيا ميني منسما قرآن هي سيو من قرآن يانو ميني watakwambia hayo ni maneno ya kiwahabi ni propaganda za Saudi Arabia na sio kweli sisi Qur'an tunaamini miili ile iliyochapishwa mujamma malik fad bil madina al munawwara kama wao wanavyosema bil madina al nabawiyya Qur'an ndio ile ile iliyochapishwa katika madina al munawwara kule mujamma malik fad kuna Qur'an nyingine hayo ni maneno ya urongo sisi tunazuliwa maana wachuoni wetu habia wakubali lakini ukimwambia mwana wachuoni gani hakubali atakutajia wale wachuoni nane na wengine watakuwa ni wakushangilia shangilia kujua na watu wale ambao hawajafikia katika daraja ya katika daraja ya ayatola kwa sababu kuna wanaotoa fikia katika daraja ya marji afuja anakuwa ni ayatullah kwa wao anakuwa ni marji katika zama zao. Sasa kama anataja marji basi atazidi zaidi ya nani, atakutajia al-murtada, atakutajia atusi, atakutajia as-saduq na vile vile ani ibn baba wahi al-qummi as-saduq ni kwani kusudia katika wale tangulia katika karne ya 6 zile tangulia kwa nyuma vile vile atakutajia sheikh al-taifa wa yasul wanu tangulia na wana viji wana wachuoni vile vingine katika zama hizi mfano wa murtada al-askari mwingine al-kashf al-ghita mwingine jawad al-maghni muhammad jawad al-maghni mwingine ni Abu al-Husayn Sharaf al-Din al-Musawi. Kwambi hao watu na watu wote wanasema kwenye vitabu vyao kwamba Qur'an ndio hii. Lakini jaribu kupekua na kuuliza, je, mwenye al-Kafi Muhammad bin Yaqub al-Kulayni asemaje? Unataka huyu ndiye mabji wenu ni muhaddith katika zama zenu. Muhaddith wa kwanza kutegemewa. Mwenyewe kimtaja anasema qaddasa Allahu ruhahu wa dharihahu. Mungu alitakasa kaburi lake na amimini baraka. Na wanawataja wengineo wengi tu. Mnasemaje kuhusu wanachuoni hawa? Chungu na wanachuoni ambao tutakuja kuwasoma katika vitabu ambavyo tumekuja navyo kwa ajili ya kubainisha ukweli. Mnasemaje kuhusu wanachuoni hawa na rai yao juu ya Qur'an? Wao wanasemaje? Kwa hiyo tukija hapa katika swala, kwa nini wao wanapinga? Lazima tuwafungue wanachuoni wao wanasemaje. Tukimwangalia ni Imamullah al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi ni katika wale wachuoni wa Kishia. Labda tumueleze si ni nani ni'matullahi al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi ni katika vigogo. Wale wachuoni wazito wa Kishia. Ni'matullahi al-Jazairi, as-sayyid al-muntajab al-awwah al-fadhil. Ni'matullahi al-Musawi al-Jazairi. Wale wachuoni huyu katika kitabu chake ambacho kinaitwa al-anwar an-nu'maniyya bali dhulumat an-nu'maniyya al-dhulumat an-nu'maniyya liyatika al-anwar an-nu'maniyya asema anamjibu mmoja katika wanawatuoni anayodai kwamba Qur'ani haikubadilishwa, Qur'ani hii tuliyokuwa nayo haikubadilishwa kwa itikadi ya Kishia. Mmoja katika wale watu wa Kishia ambao walisoma maneno hayo, sasa yeye anamjibu wale watu wa huyo anasema hivi: inna taslima tawaturiha lilwahyi alilahi, kuikubali Qur'ani kwa kuja kwa tawaturi kutoka kwa wahi ya Mwenyezi Mungu, wa kauni kulli, na kuwa yote ilimu ya Qur'ani, nazala bihi ruhu al-amin, amekuja nayo roho mtakatifu Jibril, yufdi ila al-akhbari, ila tarhi al-akhbari al-mustafidh wa bal mutawatir, itapelekea hilo kuzitupilia mbali habari ambazo zimekuja kwa mutawatir kwa wingi, adalati zenye kufahamisha bisarifi na kwa uwazi, ala ukui tahrifi fil Qur'ani, kwa kupatikana mabadiliko ndani ya Qur'ani, kalaman wa maddatan wa i'raba, kimaneno na madda ya Qur'ani na i'rabi ya Qur'ani. Ma anna sikiliza maneno ya ni'matullahi Jazairi ambaye amezikwa katika ardhi ya Najaf, wao wanasema Najaf al muqaddas, Najaf takatifu, wanasemaje? Anasema ma anna ashabana, pamoja na kwamba wafuasi wetu na jamaa zetu, kad asbaku, wamepatana wote ala sihatiha, juu ya kusihi habari za kwamba Qur'ani imebadilishwa. Haya maneno yanazungumza ni'matullahi Jazairi, asema watasdiq biha, na kusadikisha habari hizo, asema naam ndio, pamoja na hivyo kad khalafa fiha al-murtada, pamoja na hayo kwamba Murtada alikhalifu kauli hizo, wasaduku na vile vile saduku alikhalifu, wa sheikh at-Tabarsi na sheikh at-Tabarsi, wa hakamu na wakahukumu mashaikh hawa waliyotaja, bi anna ma baina daffati hadha al-mushaf, kwamba wale yaliyomo kati ya magombo haya mawili ya msahafu, huwa hadha al-Qur'an al-munazzal la ghayru, kwamba hii ndio ile Qur'an iliyoteremshwa na si nyingine, wala miqa fihi tahrifu wala tabdil, na wala haikupatikana ndani yake mabadiliko yoyote. Asema sana ya taalikia, akisema wa dhahiru ni'matullahi al-Jazairi, lakini dhahiri anna hadha al-Qur'an hadha al-qawla, kwamba qawli hii waliyosema wana wachuoni hawa, innama sadara minhum li ajli masaliha kathira, imetoka kwao kauli hii kwa sababu ya maslahi mengi. Anawapa udhuru mashaka zake ambao wamepinga itikadi ya Kishia kwamba Qur'ani imebadilishwa, asema hawa wamesema hivi, lakini kauli hii tajua, innama sadara minhum li ajli masaliha kathira, imetoka kwao kauli hii kwa sababu ya kuchunga maslahi mengi, minha miongoni mwa maslahi hayo saddu atani alayhim, ni kufunga mlango wa kutukanwa, ili masuni wasije wakawatukana, waislamu wasije wakawabeza kwamba wao wana Qur'ani yao, kwa hiyo kufunga mlango huu. Bali tunapata maneno ya wazi kutoka kwa Hafidh Thughuri Din al-Kirmani, ambaye ni mmoja katika wale wachuoni wa Kishia wa Kiirani, asema yeye anazungumza kwamba inna kaifiyata jam'i al-Qur'ani, ule mtindo na ile kaifia kuikusanya Qur'ani tu, athbata anna at-tahrifa wat-tashifa wan-naqs waqa'a fi al-Qur'an, inathibitisha tu kwamba Qur'ani imepatikana ndani yake upungufu. Kwa nini kwa nini kukusanya Qur'ani? Ah, Abu Bakari. Nani? Ah, Uthmani. Ah, Zaidi. Ah, ule mtindo wa kuikusanya Qur'ani inathibitisha kwamba Qur'ani imebadilishwa. Haya maneno yanazungumza Hafidh Thughuri Din al-Kirmani, ni mmoja kati ya watu wa Shia Mirani, kwa sababu Kirmani iko ndani ya mji wa Irani mpaka leo inaitwa Kirmani. Wakala na akasema, kuna maneno ya kiyasema ambayo nataka kuyasema hapa, anasema inna shia. Sasa kwa nini Mashia wanaisema Qur'ani imebadilishwa? Hii Qur'ani ambayo sisi tunasema ndio tuamini ni kitabu munazzal min 'indi rabbin hakimin 'alim, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Qur'ani hii tunayamini sisi. Kwa nini wao wanaisoma na hali ya kuwa yajua kwamba Qur'ani hii ni potofu? Na wao wenyewe watakuambia hivyo, watakuuliza nini, watakuambia sisi tutasoma Qur'ani ibadilishwe, mbona tutaisoma? Waambie hamna hoja hapo, msidanganye watu. Msikizeni Hafidh Thughuri Din al-Kirmani na wanawachuoni wenu wanasemaje, anasema inna shi'ata majburuna an yaqra'u hadha al-Qur'an taqiyatan bi amri ali Muhammad. Shia wamelazimishwa kuisoma hii Qur'ani kwa taqiya, kwa amri ya watu nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nyinyi kwa mlango wenu wa taqiya tumewatia kitanzi, hatuwaamini tena, mnatudanganya. Kadhabun, dajjalun, khawanun, munafiqun. Kwa hiyo wao ni warongo, wanadanganya na wanatumia taqiya.

mtu aliyejeruhiwa mwenyewe hana nafasi ya kutoa jeruhi, hawezi kumjeruhi mwenzie. Sasa leo sisi tunajeruhi kwa sababu ni kadhabun dajjalun, na hii ndio aswa maratib za au barakati za jarhi wa taadil. Daraja ya chini kabisa katika jeruhi wa taadil ni kumuita mtu dajjal kadhab wadda. Sasa leo sisi daraja hiyo, kwa hiyo hawana nafasi ya kujeruhi watu. Kwa hiyo ukiangalia hawa wakina Murtadha al-Ashari, ukimwangalia Muhammad Jawad al-Maghniya, ukimwangalia huyu al-Kashif al-Ghita, na ukiangalia kina Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi, utaona kwamba ni dajjalun kadhabun khawalun munafiqun waongo wanafiki. Na hawa ndio wale izungusha sasa hivi madhehebu ya kishia katika karne hizi, na washia wote hawarejei kule kwa zamani, wanarejea kwa hawa katika zamani sasa. Kwa hiyo itikadi yao wanaificha na kuwadanganya Waislamu ili wapate kujifanya kwamba wao pamoja na sisi, lakini tukiangalia wanaosuoni wao wa zamani, kama huyo ni Nabullahi Jazairi mwenyewe asema, inna sisi mashia la najitamiu maahum, sisi hatuwezi kukusanyika pamoja nao masunni, ala ilahin kwa Mungu, wala ala nabiyin wala kwa nabii, wala ala imamin wala kwa imamu, wadhalika ala hilo annahum yakuluna, kwa sababu hao masunni wanasema, anna rabbahu alladhi, anna kwamba mola wao huwa alladhi كان محمد النبي هو خليفته وكان محمد النبي مولاه يقول ان محمد لمتمواك وخليفته لخليفات محمد بعده بعد ياس ابو بكر بن ابي بكر ومنغوا محمد يقول ان محمد لمتمواك لمحمد محمد ان خليفات ابو بكر اسمع ونحن لا نقول بهذا الرب سيش تؤمنين منغوا سيش تؤمنين Mungu huyu, wala bidhalika nabi, wala tumamini nabi huyu, bal naqulu, bal nasema inna rabba alladhi khalifatuhu Abu Bakr, Mungu ambaye khalifa wake ni khalifa mtume wake ni Abu Bakr, laysa rabbana, huyo si mola wetu, wala dhaka nabi nabiyana, wala si mtume, wala mtume wetu si mtume wetu. Ha, wewe kijisuni cha leo unje usimame kwamba sisi tutataka tuunge udugu na mashia kwa kitu kimoja, kwa sababu sote tunasema la ilaha illa Allah, tuache propaganda na siasa za Saudi Arabia na Kiirani, utakuwa huna akili ufahamu ushia, huufahamu ushia wala ufahamu ni nini usuni Uislamu. Haya maneno yamezungumzwa na wanafunzi wao ni Imamullahi Jazairi, bali maana kama haya aliwahi kuyazungumza Tijani kwenye kaseti yake. Mungu gani? Mungu ambaye khalifa yake Abu Bakar, sisi tumtambui Mungu huyu. Anasema wazi wazi, Mungu huyu sisi tumtambui. Kwa hiyo maana kwamba sisi tuna Mungu wetu na wao wana Mungu wao. Sisi tuna dini yetu na wao wana dini yao. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni tambii ya kwanza. Kuhusiana swala zima la Qur'ani, na watakuja kukanusha kusema kwamba sisi hatukubaliani na swala hilo, na kwa nini shakanusha? Wakishakanusha, ukisoma vitabu vilivyoandika kama Abdullah Nasi anaandika kitabu Shia na Qur'ani, kadanganya akatumia uongo mwingi mule ndani, sababu si msomi, ni mrongo, mzandiki, si msomi.